gönlümün sultanı, başımın tacı. Sineme dal çekip gidiyor musun? Dermansız derdimin merhem ilacı. Yarama tuz ekip gidiyor musun? Dermansız derdimin merhem ilacı. Yarama tuz ekip ekip ekip gidiyor musun? Gidiyor musun? Yoksa gülüm sen de beni terk ediyor musun? Dönmüyor musun? Gidiyor musun? Ceylan bakışlı beni öksüz koyup gidiyor musun? Ey tatlı gülüşlü ceylan bakışlı beni öksüz koyup koyup koyup gidiyor musun? Gidiyor. Yoksa gülüm sen de beni terk ediyor musun? Dönmüyor musun? Gidiyor musun? Başımı benzetip puslu dağlara, ömrümü lalesiz gülsüz bağlara. Beni terk eyleyip bu diyarlara, ey gözümün nuru gidiyor. Ey gözümün nuru, nuru, nuru, gidiyor musun? Gidiyor musun? Yoksa gülüm sen de beni terk ediyor musun? Dönmüyor musun?